Hola, sóc el Jordi Tardà, esteu escoltant Borratxos de Música. Cal disfruteu, paraula d'estona. Hola a tothom, benvinguts de nou al Borratxos de Música, el programa on us expliquem la música des de dintre, perquè està elaborat per dos músics. I aquí a la meva dreta tinc el Rubén Rodríguez, el baixista de la gran banda de rock Ignitium. Què tal? Salva López, cantant i guitarrista de la gran banda de rock Ignitium. Molt bé, encantat de ser aquí amb tu. Molt bé, un programa més, però no un programa qualsevol, no? Perquè avui tenim amb nosaltres una de les millors bandes dels anys 80. Pensa que avui parlarem d'un grup que va col·locar 29 singles al Top 75 de UK, de Gran Bretanya, entre 1980 i 1994. 29 singles. O sigui, en 14 anys van col·locar 29 singles al Top 75, en diferents posicions, però dintre dels 75 primers. O sigui, dos per any, pràcticament. Sí, sí, sí, o sigui, espectacular. Una, ja et dic, una de les bandes bandera dels anys 80. Per mi, si em preguntes jo, tu i jo que vam ser adolescents als anys 80, per mi els anys 80 sonen a aquest grup. Aquest grup. Això és dir molt, Sí, sí, sí. És una banda molt recordada pels que vam tenir la sort de viure'ls i injustament oblidada per les noves generacions. El seu nom és Level 42. I això no podem permetre, que les noves generacions oblidin no, això. No, no, però por eso estamos nosotros aquí. Dios nos ha puesto aquí con una misión. Per algo. Hermano. Hermano. I anem a il·luminar a qui desconegui aquest tros de banda. Level 42, nivell 42. Després explicarem d'on ve el nom i per què es diuen així. Sí, tinc curiositat. Sí. Té una explicació gràcia. I si et sembla, abans d'entrar en matèria, sentim una cançoneta per ambientar-nos, perquè veieu que bé sonava aquesta banda, i comencem. Això es titula Running in the Family. To our room, he'd be the voice of doom. He said that we would thank him later. All day he was solid as a rock, but by 8 o'clock we'd be grumbling. One night, my brother Joe and me climbed down the family tree that grew outside our bedroom window. We ran though we knew we couldn't last, running from the past, things that we were born to. It's so bizarre, it runs in the family. All the things we are, on the backseat of the car, with Joseph and Emily, we only see so far. And we all have our daddy's eyes. Looking back, it's so bizarre. Circumstances. He said two kids out on the street were picked up on the beaten in the station. So there's me with Emily and Joe and Daddy driving home, all heading in the same direction. He knew no matter what the brakes, we'd make the same mistakes. Couldn't take his eyes off Joe and me. Looking back, it's so bizarre, it runs in the family. The backseat of the car with Joseph and Emily, we only see so far. And we all have our daddy's eyes. Looking back, it's so bizarre, it runs in the family. All the things we are, looking back, it's so bizarre. Like a dream within a dream, we're all somewhere in between. Face the music. never come this far with no sense of history. It always leaves a scar, and we all have our bad designs. Looking back, it's so bizarre. Oh yeah, running in the family. Running in the family. And we all have our daddy's eyes. Looking back, it's so deixa'm que citi una de les meves influències, que és el gran José Antonio Avellán, i que et digui: si no se te mueven los pies con esto es que estás muerto, tío. Sí, per favor, eh? Fantàstica cançó, fantàstica. Uf, banda. Level 42. Push. Quin push, eh? Doncs com et deia, a mi als anys 80 em sonen a Level 42. Te'n recordes quan parlàvem de Genesis, que dèiem, ostres, a l'última etapa vam fer pop, i vam estar parlant tu i jo que què passa, no?, per fer pop. El pop mola, no?, si està ben fet. Clar. Doncs per mi el paradigma de pop ben fet i de pop de qualitat, Level 42 és una banda... Tot i que parlàvem abans i jo t'he preguntat, però... quin estil és això? És funk, no? Sí, però saps què passa? Ara anem, perquè la música que ells feien, se li va penjar una etiqueta molt curiosa, però és que resulta que la van inventar ells. És a dir, ells van ser els abanderats, i després va haver tota una munió de grups que els van seguir d'alguna manera, però ells van ser els que van inventar. És a dir, ningú sonava així. Vull dir, aquesta cançó que acabem de sentir ara és increïble. Cap grup havia sonat així, cap grup havia fet aquesta música, no? M'estaves fent uns comentaris mentre sonaven la cançó, molt, molt interessant. Sí, sí, sí. I és que el baixista, el Mark King, és que feia tota la tasca rítmica, la portava ell. I jo crec que tenia una manera de tocar el baix molt, molt particular, no? Perquè fins i tot té unes qualitats percussives, no? Totalment. La manera que té de tocar el baix. És que aquí el bateria, en aquesta cançó que hem sentit, el bateria bàsicament feia de metrònom, o sigui, no marcava patrons rítmics. Mm-hmm. Els patrons. els triava tots al Marc, no? Sí. Baixista. Doncs mira, em sembla molt bé que comencem parlant d'això, perquè mira, veus, a mi el guió que m'havia escrit jo avui pel programa deia això, deia: parlar de Level 42 és parlar del seu líder i baixista, Mark King. Oh. O sigui que em va molt bé que parlem del Mark King per començar el programa, perquè jo m'ho havia plantejat així, no? Parlar d'aquesta banda és parlar del Mark King, és líder i baixista. Aquest sembla una altra banda a la qual el líder és el baixista, no? Com Police, com altres bandes que hem comentat alguna vegada, que a mi, mira, em toca la fibra especialment, veus? No, clar, és que és curiós, perquè normalment les bandes sempre manen molt els guitarristes, no? Però quan trobes una banda que és al revés i mana molt un baixista, sempre és molt interessant. Sí. I tu, doncs, això, em consta més que l'admires, el Mark King. Moltíssim. I que ets un seguidor de les seves... No, comparteixo la teva admiració per ells, perquè també són per mi el so dels anys 80, i vaja, jo quan sento aquestes coses, hòstia, se'm remola sang, i si tinc una pista de ball a prop, m'hi vaig. Molt bé. Doncs mira, entrem en matèria. Ens hem de remuntar l'any 1980, com dèiem abans, i hem d'anar a l'illa de Wight, que és una illa que pertany a la Gran Bretanya, i que és on es va celebrar el famós festival de l'illa de Wight, al qual el Jimi Hendrix va dir: "Stand up and sing for your country, and if you don't, fuck you." Te'n recordes? quan el volia que el públic cantés l'himne britànic, i igual, si no el canteu, que us follin. En fi, doncs allà, en aquell festival, que allò va passar l'any 1970, 10 anys després, doncs, com et deia, l'any 1980, va haver 4 nois en aquella illa que van decidir fer un grup, es van juntar per muntar una banda. Aquests 4 xicots eren el Phil Good i el Roland Good, que eren germans. El Phil era bateria i el Roland era guitarrista. Aquests dos germans es van ajuntar amb el Mark King, que era aquest baixista fantàstic de traca i mocador del que hem parlat, i en aquests tres l'últim fitxatge que van fer va ser un teclista, keyboard, que portava per nom Mike Lindup. Okay? Així tenim els germans Gould, bateria i guitarra, el Mark King al baix i el teclista el Mike Lindup. Aquests quatre nois van començar a tocar per locals de la illa de Wight, suposo, per allà pel seu poble, no? per la seva illa, i es van decidir posar el nom Level 42 en honor a l'últim pis de l'aparcament de cotxes més alt del món. Ells van trobar en un llibre, amb una guia, perquè a més no és que ells hi anessin en aquell aparcament ni res, però en una mena de llibre dels rècords o de no sé què, vale? Van trobar la dada que l'aparcament de cotxes més alt del món tenia 42 nivells, no? I que l'últim nivell era el Level 42. O sigui que si estava molt ple, sí. Hòstia, feia tot el dia per baixar amb el cotxe i van, Level 42. I van pensar que aquest era un bon nom per la banda i mira, amb aquesta xorrada van batejar la banda, Level 42, no? Una banda reverenciada per tanta gent, resulta que té un nom... Com ara si ens diguéssim The Nothing Box, no? Doncs igual. Doncs mira, no em sembla mal nom per una banda, efectivament. The Nothing Box. Doncs els Level 42, ja batejats així, l'any 1980 anaven tocant per locals allà de l'illa de Wight, d'on eren ells, de manera que l'Andy Soika, d'Elite Records, un petit segell independent, els veu tocant directe i, impressionat, els contracta immediatament. El single de debut apareix dos mesos després i porta per títol Love Meeting Love. Sona així de bé. Estem sentint Love Meeting Love, el primer single de Level 42, gravat amb el segell independent Elite Records, un petit segell, Salva, d'allà, de Gran Bretanya, que van tenir l'astúcia de veure'ls en directe i de veure que aquesta banda valia la pena, no? De tota manera, estem sentint encara uns Level 42 molt primerencs, i bueno, mentre sonava el tema m'has dit, ostres, que lluny sona la veu, no? I clar, realment sí. Encara suposo que no tenien massa clares les coses, no? De com havien de sonar tot i de com... Però de tota manera ja veus que la banda sona molt ben empastada i que el so és francament fresc i innovador, si més no, no? Jo penso que era un pop funk molt, molt original, no? I amb algunes influències jazzístiques també en els teclats. Sí, ho he vist. I això es convertia en una banda realment molt, molt, molt interessant sota tots els punts de vista. D'aquesta manera, aquest single, aquest primer single, es converteix en un petit èxit a les llistes funk disco angleses. D'aquesta manera criden l'atenció de Polydor Records, que ja és una discogràfica important, i Polydor els fitxa immediatament. Veuen que aquesta banda té futur i a por ellos. De tota manera, era les actuacions en directe a on Level 42 realment explotaven. La seva virtuositat era un atac als sentits a on el jazz es trobava amb el funk i amb la música disco. Encara que soni música disco una mica naïf, però per què no, no? Si es fa bé, es pot dignificar. Jo soc un gran defensor de la música disco. Clar que sí. Si es fa ben feta, oi que sí. És música per ballar, no? Doncs què passa? I més amb aquesta elegància, com ho feia amb Level 42, no? D'aquesta manera, ja amb la Polydor Records i produït per en Mike Vernon, l'estiu de 1981 publiquen el seu primer LP, titulat simplement Level 42. En l'estela dels grans grups que han titulat el seu primer LP com el grup. Mateixos. Com ells mateixos, no? El primer LP de Level 42 es diu Level 42. És un fenomenal àlbum de debut demostrant que són compatibles la comercialitat amb el virtuosisme. Els ser grans músics han fet una música que arribi al gran públic i que sigui comercial. Perdó. Com a mostra, escoltem si et sembla el que va ser el tercer single del grup i, per mi, el tema estrella de l'àlbum. Es titula Love Games. Ai, quina meravella. Your Love Games. Com està entrant, eh? Té un push, aquesta música. Com està entrant? T'agrada molt, eh? Oh, tio, m'agrada moltíssim. Guai. És que, a més, aquesta bateria, s'ha lluit molt, aquesta bateria. Així com a la primera cançó, per exemple, et deia, no? Fa de metrònom. O sigui, realment tots els patrons rítmics els fa el baixista. Aquí no. Aquí la bateria estava fent unes coses molt, molt, molt exactes i molt complicades de fer, la veritat. Ell sí, ho feia molt natural, però és molt complicat de fer això. Eren uns virtuosos, i potser la principal virtut, com he dit abans, és saber conjugar la virtuositat amb la comercialitat, amb fer una música assequible a tothom. I realment eren únics amb això. Fixa't com sonava Love Games, el primer àlbum, estem parlant any 1981. Primer àlbum de debut, i sonava així de bé. Aguanta. L'àlbum va ser tan important, Salva, que va influir altres grups, convertint-se a Level 42 en els abanderats del moviment... Agarra-te, Britfunk! Britfunk! I aquí ve, aquí ve ja l'etiqueta, no? Britfunk seria l'etiqueta que podríem usar. Allò que parlem sempre, que als grups no els agrada que els posin etiquetes, però va molt bé, no? Però si en crees una teva... Però ells van crear la seva, perquè Level 42 van crear l'etiqueta Britfunk i va haver altres bandes que s'hi van admirar allà i van voler imitar-los d'alguna manera i fer una música d'aquell estil, no? Que no s'havia sentit mai al Regne Unit, no? Britfunk. Ni al món. Funky anglès. I, a més, amb la característica seva, no? Dels seus virtuosos, doncs, sabien molt bé aportar a la seva música influències jazz, influències funk, influències disco, pop, rock directament, és a dir, que la seva música era un crisol d'una amalgama de coses superinteressants i que t'omple les oïdes i et fa pessigolles a totes les neurones, no? Fantàstica música, Level 42. Amb aquest àlbum meravellós fan una gira de 10 dies per Alemanya i Holanda i aquesta gira fa que l'àlbum entri al top 5, al top 5 holandès, cosa que els va valer el seu primer disc d'or. Ja amb el primer disc, pam, disc d'or. De manera que es produeix una enorme demanda popular pel material que havien gravat abans. És a dir, la gent volia, hòstia, però aquesta gent d'on surt, no? Tenen més coses. De manera que... passa, ja ho hem dit alguna altra vegada. Si fas un disc i no el vens, no et preocupis. No encara pots vendre a la repesca. Això els va passar als Level 42, que clar, el primer àlbum va ser tan fantàstic que la gent va voler més i mira, doncs es va publicar el material que havien gravat amb la Elite Records, amb aquell segell independent petitet. Doncs mira, tot aquell material que havien gravat, no sé quantes cançons, doncs van sortir sota el títol The Early Tapes. Les gravacions tempranes, sí, no? Sí, sí. De... Matineres, efectivament. O sigui que es van crear una bona base de fans ja directament amb el primer àlbum. Fans del Britfunk. Sí, fans del Britfunk, efectivament. El Britfunk. Al setembre de 1982, a l'any següent, apareix The Pursuit of Accidents. Com ho traduiríem, això? La recerca d'accidents. Sí, no? Buscant accidents. Buscant, no? Accidents. És un terme una mica estrany, però bueno. The Pursuit of Accidents. És el segon àlbum del grup i t'haig de dir, Salva, que aviam, com ho dic, és una mica decepcionant, sense obrir la secció fent amics, però no va mantenir el nivell del primer. I només et dic una dada, fixa't, en el recopilatori que va sortir l'any 2000 i pico, 2005, l'any 2005, el recopilatori que tenim aquí, ve una petita ressenya de cada àlbum i a la ressenya d'aquest àlbum del Pursuit of Accidents diuen ells mateixos, diuen it's a good, not great record. Ells mateixos diuen és un bon àlbum però no massa bo, no dels grans. No sentirem cap tema d'aquest disc perquè francament jo no el tinc, n'he sentit 3 o 4 temes que surten aquí al recopilatori, no estan entre els meus favorits del grup, potser diguéssim que seguiria la mateixa línia que el primer àlbum però sense aportar gaire res i amb temes de menys qualitat, no? De menys grapa, de menys push, no? En aquest sentit. De tota manera, per suposat, van acompanyar l'àlbum una gira europea, ja que ja havien tingut èxit amb el primer LP i tenien una bona base de fans, i va venir un moment molt important de la seva biografia, i és que els DJs més cool de Nova York comencen a punxar els seus discos. Era molt cool per un DJ de Nova York punxar discos d'aquest grup que ningú coneixia de moment. De la illa de White, no? De la illa anglesa. Clar, els Level 42 s'havien fet un petit nom allà a Gran Bretanya, però encara no havien saltat el xarco. De manera que els DJs newyorkins que estaven més a la paix, més a l'avantguarda de la música, van descobrir aquesta banda i van començar a punxar-los, però com a grup de culte, Vull dir, de manera que Level 42 va començar a agafar una certa reputació de grup de culte, d'això, de banda molt interessant, a Amèrica, als Estats Units, D'aquesta manera, el Larry Dunn i en Verdin White, que pel nom no et diran res, però ja et dic que són membres d'Earth, Wind & Fire, els kings, els reis del funk americà, s'ofereixen per... Hi haurà un borratxo d'Earth, Wind & Fire? Home, jo sóc bastant ignorant en Earth, Wind & Fire, eh? Sé que és un grup de molt llarg recorregut i no m'hi veig en cor de moment, però ho podríem preparar, per què no? Ho podríem preparar. Però vaja, no sóc cap catedràtic de Earth, Wind & Fire, no sabria dir gaire res més. Que estàs més a prop que jo. Bueno. El que sí que és que aquests dos, en Larry i en Verdin, d'Earth, Wind & Fire, es van oferir per produir el següent LP del grup. Van sentir aquests DJs cool de Nova York com punxaven el disc d'aquest grup i van dir, es van posar en contacte i van dir, ens oferim per produir-vos el següent àlbum. De manera que l'any 1983, a l'any següent, va aparèixer Standing in the Light. Standing in the Light és el tercer àlbum de Level 42 i, Salva, tu saps que el tercer àlbum d'una bona banda sempre ha de ser important, sempre ha de ser un punt d'inflexió. En aquest cas ho va ser, i molt, perquè va ser l'àlbum que va significar el creuament de Charco, no? Va ser el salt a les Amèriques de Level 42, gràcies també a la producció d'aquests membres d'Earth, Wind & Fire i a que els DJs de Nova York havien punxat les seves cançons, doncs diguem que el mercat americà ja estava preparat per rebre'ls, i aquest àlbum va significar la irrupció de Level 42 a Estats Units. El single The Sun Goes Down va arribar al número 10 de les llistes, i mira, et puc posar d'aquest disc el tema Microkid, és un dels meus favorits. És un tema poderós, és un tema amb molta grapa. Sona així de bé, escoltem-ho i ho comentem. Microkid es deia això, oi? Microkid, des de l'Standing in the Light, el tercer àlbum de 1983 dels Level 42, l'àlbum que va significar la posada de llarg de la banda a USA, Estats Units, yeah. El salto del charco. Com sempre, el tercer àlbum d'una banda fonamental i punt d'inflexió. Definitori i definitiu. Bé, definitiu no, perquè van venir altres àlbums i ens apropem ja a l'època més esplendorosa de Level 42. Mm-hmm. Vull que sentim cançons, llavors passarem per l'àlbum... Mira, fixa't que sortien a àlbum per any, eh? El 1984 van treure el quart LP, uh-huh. Portava per títol True Colors, però el passarem de llarg perquè vull que arribem a l'any següent, el 1985, mm-hmm. On apareix l'àlbum World Machine. Aquí ja... aconsegueixen la fama ja a tots els nivells, ja a Europa, Estats Units i en fi, banda comercial i venedora de discos. El World Machine, aquest àlbum, els va catapultar cap a l'èxit més absolut al món del pop i la comercialitat. Pensa que va estar més d'un any a les llistes UK, eh? A les llistes d'èxit, a les llistes d'LPs, eh? no els singles per separat, uh-huh. Sinó com a àlbum, eh? T'haig de dir que és en aquest punt a l'any 85 quan jo personalment els conec, jo tinc un record molt clar i és, sí, perquè Level 42 és una de les primeres bandes que jo recordi que m'agradava molt, saps? O sigui, a l'any 85 teníem 13 anyets, eh? Uh-huh. I mira, jo no he tingut la sort de tenir germans grans que m'ensenyessin la música, de manera que la música l'he hagut d'anar jo descobrint, no?, mica en mica. I però sí, no t'ha anat malament, eh? No, perquè com que m'agrada tant, sempre he anat potser investigant. Potser ha sigut una sort de tenir un germà gran. Potser sí. El cas és que un dels primers records que tinc és aquest, d'aquesta banda, Level 42, i recordo perfectament, vaja, el tema que sentim a continuació, el recordo sentir-lo a tot arreu, sentir-lo per la ràdio, i a les festes, me'n recordo quan hi havia festes a l'estiu, eh? Anaves a qualsevol lloc a l'estiu, pam, sonava aquesta cançó. I és un record que tinc, mira, d'aquesta banda, no? De pensar, ostres, Level 42, no? Quina banda més interessant. I sí, sí, va ser amb aquest àlbum de 1985, el cinquè àlbum de la banda, es titulava World Machine, i si et sembla sentim un dels meus temes favorits de Level 42, Something About You. We're only human after all. Something About You. T'ha agradat, s'ha d'anar bé. Sí, sí, és que feia molts anys que no sentia. T'ha portat records. Aquesta cançó, sí. Realment té una progressió d'acords que se't queda clavada. O sigui, és, té algú d'original que no saps què és, però que... No hi ha res més que soni així, sí, saps? Exacte. És la impressió que jo vull donar als nostres estimats oients és aquesta, que no hi ha res més que soni així. Level 42 era un grup tan original, dintre, a més, de fer una música realment comercial i propera a tothom, no? No era una música gens complicada, però, caram, que virtuosos que eren i que bé que sabien fer la música, eh? Finalment, ja et dic, això era l'any 85, així que finalment havien conquerit Europa i Amèrica. One Single, de 1986, va demostrar que lluny havia arribat el grup al terreny del pop i la comercialitat, conservant intactes les seves qualitats funky. Si el tema que hem sentit abans, Something About You, t'ha portat records i dius, hosti, quin tema que guapo, amb aquest fliparàs. Es titula Lessons in Love. Impressiones. Jo crec que és el millor tema de la història del funk, tio. Sí? Sí, tio, és brutal, tio. Amb el permís d'Earth, Wind & Fire. Amb el permís d'Earth, Wind & Fire, aquests arreplegats. És que aquest tema és una passada, l'és un chill love. És increïble, té un push. O sigui, com pot un home humà tocar el baix així i alhora cantar així? Sí, sembla que no pugui ser, realment. Amb el mateix cervell, clar, perquè... Sembla que no pugui ser, tio. Com és possible, no? Jo ho flipo, de debò que sí. Els Level 42 van finalitzar l'any 1986 tocant 4 nits sell-out consecutives al Wembley Arena de Londres. Sell-out vol dir omplir, vendre... Hasta la bola, sí, que diuen. Vendre totes les entrades del Wembley Arena de Londres. 4 nits consecutives, eh? El Mark King, el baixista i cantant, era el líder indiscutible del grup, fins al punt que en Lindup, el teclista, comenta... I ara obro cometes. Diu, jo sentia que la meva contribució com a compositor intèrpret era menys tinguda per aquells que només tenien ulls pel Marc, qui, després de tot, era el frontman, tocava el baix increïblement, cantava la majoria de les cançons i tenia un dinamisme molt poderós. De vegades realment m'abrumava. És a dir, que reconeix que el Marc era tela, no? I continua, en Lindup diu, penso que les meves contribucions eren més aparents quan la gent venia a veure'ns en directe. Per exemple, als discos, la veu d'en Marc i la meva es complementen molt bé, així que la gent sovint em comentava després dels concerts, ei, no sabia que cantaves tant. És a dir, que el teclista doncs realment feia unes contribucions però que quedaven una mica eclipsades per la grandiositat del Mark King, no? Però que quan la gent els veia en directe deia, hòstia, estàs fent coses molt interessants, no cantes. O el que comentaves, no? El bateria fa coses superinteressants, però clar, davant del ciclón del Mark King, doncs realment era... Quin crac, eh? Sí, s'enduia tot el protagonisme, eh? Estem en el moment més dolç de la banda, de Level 42, amb Lessons in Love, amb Something About You, són temes que, bueno, arribaven directament a lo més alt i venien... Mm-hmm. Bueno, ja et dic, jo em repeteixo, però és que per mi els anys 80 sonen a Level 42. O sigui, és... Estic d'acord. Jo quan parlem als anys 80, pam, jo per mi Lessons in Love, saps? O sigui, és que directament, no? I d'aquesta manera, doncs mira, per consolidar el seu nou estatus de mega banda, a l'any 1987, a l'any següent, apareix Running in the Family, l'àlbum del qual ja hem sentit al començar el programa el tema homònim, Running in the Family. Aquest disc es va convertir en disc de platí a la setmana de publicar-se. Al cap d'una setmana ja va ser disc de platí. Què dius ara? I no t'ho perdis perquè no només contenia el llavors, tema... Llavors van aparèixer els de Guinness, no? Amb sí. La seva pasta corresponent. He guanyat suposo, el record. Suposo que sí, perquè realment era espectacular. No només hi havia el tema Running in the Family fantàstic que ja hem sentit, sinó aquest altre que porta per títol To Be With You Again i que és un altre dels meus favorits. Making moves in chains, wrapped around my hollow heart, the thought of you remains. I can't replace your face no matter how I try, and in the night I cry from wanting you. You know I thought I could not lose, America was calling me, you said I must choose. Between a life of love or visions that will fade, now the choice is made. I am so lonely. Can you feel me reaching out to you? I'm so lonely. Are you lonely too? I will give anything to make you understand. Aquest moment de màxim reconeixement de la banda succeeix una cosa que a mi em desconcerta una mica, Salva, és que l'octubre d'aquell any 1987 el bateria i el guitarrista, els dos germans, te'n recordes? Eren dos germans, sí. Uh-huh. Abandonen la banda. El motiu oficial és que, obro cometes, el so del grup s'havia allunyat de les seves arrels, tanco cometes. Jo això no ho entenc. Sigui això el que sigui. Sigui, vulgui dir el que vulgui dir. No sé, ells van donar aquest motiu de que d'alguna manera s'havien venut una mica la puta pela i que havien deixat de fer aquella música autèntica que feien al principi. Jo no ho entenc massa, perquè per mi la música de Level 42 va mantenir una coherència i uns nivells de qualitat màxims des del primer fins a l'últim moment. Però mira, els dos germans doncs opinaven així, eren el Phil Gould i el Roland Gould, el bateria i el guitarrista. No sé si tu pots, si tu pots veure alguna cosa més aquí darrere, no sé. No, jo l'únic que, que penso és que quan hi ha figures aquestes amb tant de pes en una banda com el cas de Led Zeppelin amb el seu baixista, que té tant de protagonisme, doncs els altres poden sentir menys tinguts, no? I poden pensar que clar, que ells no són iguals, no? I això, clar, això pot fer mal, no? Una banda, vull dir, quan un tio brilla tant, clar, suposo que sí, i eclipsa tant els altres, i dius, hòstia, al final... No sé, el cas és que per substituir-los, doncs, van acabar formant part de la nova formació un tal Gary Husband a la bateria i un senyor que portava per nom Alan Murphy a la guitarra. Malauradament, Salva, t'haig de dir que tenim molt pocs minuts de programa i no sí, em dóna temps a entrar en la profunditat que jo volia entrar. És la realitat sí, de cada programa. És un punt molt interessant de la biografia dels Level 42, però serà en una altra vida perquè ara no ens dóna temps. Només dir això, que el senyor Husband i el senyor Murphy van ser els substituts. La nova formació va presentar l'àlbum Starting at the Sun i van fer una gira europea 4 mesos. En fi, la banda continuava amb un bon nivell de vendes i amb una popularitat molt important. Però sí que t'haig de dir que els seguidors més fidels diuen que en aquell punt, quan els germans s'abandonen, és quan la banda comença a perdre una mica la màgia. És el que diuen els fans, és això. No? A partir d'aquell moment els àlbums ja deixen potser de tenir aquella espurna màgica que els havia caracteritzat tant. No? De tota manera, com et deia, les vendes continuen molt bé, les gires continuen molt bé, però aquest període d'èxit es veu bruscament frenat quan l'Alan Murphy, el guitarrista substitut, mor de sida el 19 d'octubre de l'any 1989. Una data més molt propera a la del gran Freddy, si t'hi fixes, sí. Que sí? Sí, podria ser molt propera. 19 d'octubre del 89, mor el guitarrista substitut Alan Murphy. Destrossats anímicament, la banda cancela tot el treball de promoció del proper single, del que va ser el proper single, titulat, irònicament, Take Care of Yourself. Fixa't quines coincidències, Justament acabaven de fer una cançó titulada Take Care of Yourself, que vol dir, doncs allò, cuida't, no? I hòstia, i el guitarrista, doncs palma, no? En fi, acomiadarem el programa amb aquesta cançó. Serà l'última que escoltarem de Level 42. M'hagués agradat que escoltéssim moltes més, però sí que deixa'm abans d'acomiadar el programa que una mica et faci una pinzellada de com ha quedat la cosa. A finals d'aquell any 89 apareix el recopilatori Level Best, un recopilatori, simbolitzant el final d'una història, no?, d'alguna manera. Aquest recopilatori en 3 setmanes va aconseguir el doble disc de platí. Va ser doble platí en 3 setmanes. De manera que marcava molt clarament que els anys 80 havien sigut la dècada del grup, no? Els 90 comencen amb el rebuig de Polydor al nou material, al considerar-lo poc comercial, de manera que fitxen per la RCA, i amb RCA encara publiquen un àlbum que val molt la pena, es titula Guaranteed. Garantit. I val molt la pena, no dona temps a que sentim res, però hòstia, m'hagués agradat posar-te algun tema, perquè és un molt bon àlbum. Però, malauradament, va ser el penúltim, perquè t'haig de dir que l'any 92, l'any de les Olimpiades, van publicar Forever Now, i aquest va ser l'últim àlbum de Level 42 oficial. Oficialment va haver un comunicat de dissolució del grup. La banda es dissol oficialment el 14 d'octubre de 1994 amb un concert, amb un show de comiat al Royal Albert Hall de Londres. Pots pensar, bueno, fins aquí la història. No, perquè resulta que el Mark King, aquest mega crack, a l'any 2002 va aconseguir els drets del nom Level 42, va formar una nova banda i amb el nom de Level 42 continuen fent concerts en molt selectes ocasions. Mira que bé. O sigui que va tirant de repertori que el té, i fixa't de quina qualitat i en quin número, no? Molt bé, molt bé. O sigui, aquesta, resumidament, és la història d'aquesta mega banda que ens agrada tant a tu i a mi, i que espero que els nostres estimats oients comparteixin l'admiració, perquè val molt la pena. Jo et vull agrair, perquè m'ho he passat teta com mai. Oi, que bé. En Borratxos de Música. Sí, sí, t'ho juro. Tota aquesta música m'encanta. Que bé, que bé, que bé, que bé. Doncs, sense més, si et sembla, acomiadem el programa d'avui amb Take Care of Yourself, el single que llançaven just quan va morir el d'Alan Murphy, el guitarrista substitut. Fantàstic. És un gran tema i penso que un golofó brillant per un programa... Jo l'he disfrutat molt també perquè tenia moltes ganes de compartir amb tots vosaltres aquesta banda més, fetitxe. Jo he disfrutat més. El placer ha sido mío. Molt bé, doncs ens veiem als següents Borratxos de Música. No ens falteu. Adeu, adeu. Yourself. Old man sighs, shuts his eyes, leaves behind another line. Take care of yourself. Don't swing, grind your thing, pay the tax on alimony. Take care of yourself. Face that boy, he'll go far, 'cause he had no real good teacher. Take care of yourself. Don't go far, sell a lie to any paper. Take care of yourself. Sleep too deep, zombie sleep, all alone it has to be. Take care of yourself. Oh yeah. And break them all. Take care of yourself. Mr. Good gone away, looking at the number one said. Take care of yourself. Yeah, yeah, I get blind anyway, yeah.